Cambicu i brenu domnalo, što ti dava malka mi, mama dava tu domnalo, 30 žolti žoltici. Što da pravam, što da činam, koga je loša majka ti, ne ti dava da zaljubiš odlični. Nogu merak, nogu sevda, skoro jaze, hej umram. Kambicu i bre, ludo mlado, što ti dava ta. Oh, my.